To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 22. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie oczekiwanie na drugie czytanie projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Debata może potrwać do późnej nocy. Protest przeciwników zmian w sądownictwie przed Pałacem Prezydenckim. Wcześniej pikietowali Sejm. Prawie 40-stopniowe upały dają się we znaki we Francji. Lada moment. Początek drugiego czytania nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Posłowie kończą blok głosowań. Sytuację w Sejmie śledzi Karol Darmoros. Powiedz, jak może przebiegać debata nad projektem autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Drugie czytanie to 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół. Później należy się spodziewać licznych pytań i poprawek. Wiadomo, że poprawkę proponowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości przejmą posłowie PiSu. Chodzi o to, by to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie jak w projekcie minister sprawiedliwości wskazywała sędziów do Sądu Najwyższego. Do końca nie wiadomo, jak zachowa się opozycja. Wcześniej posłowie Nowoczesnej zapowiadali, że każdy z nich zgłosi kilkadziesiąt poprawek do projektu, co niewątpliwie wydłużyłoby obrady. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Z Sejmu przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu. Tematem rozmów jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Przed Pałacem Prezydenckim protestują przeciwnicy zmian w wymiarze sprawiedliwości. Pikieta przeniosła się sprzed Sejmu. W tłumie powiewają flagi polskie i unijne. Manifestacja odbywa się przy okazji gorącego dnia w Sejmie, gdzie posłowie zajmują się ustawą o Sądzie Najwyższym. Na krakowskim przedmieściu jest Katarzyna Ingram. Co teraz dzieje się przed Pałacem Prezydenckim? Manifestacja dosłownie kilka sekund temu zakończyła się, a w jej trakcie manifestujący na zmianę wznosili okrzyki, czytali też fragmenty konstytucji. Postulat jest niezmienny. Wolne sądy! Chcemy weta! Wolne sądy! Chcemy weta! Protestujący nadal chcą, by prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i nie zgadzają się na reformy wymiaru sprawiedliwości. Oprócz okrzyków były też wystąpienia, a w tłumie powiewały polskie flagi. Uczestnicy zapalili też świece. Na koniec odśpiewano hymn Polski. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. W Polsce pomników wdzięczności wychwalających komunizm i Armię Czerwoną jest ponad 280. Ich usuwanie rozpocznie się jesienią, ale w Rosji już teraz na ten temat trwa gorąca debata. Moskwa ostrzega Warszawę przed konsekwencjami. Specjalny komunikat wydało rosyjskie MSZ. Resort obrony z kolei odtajnił część dokumentów z okresu II wojny światowej, tak je dobierając, aby czerwonoarmistów przedstawić w jak najkorzystniejszym świetle. Tymczasem część rosyjskich historyków badających zbrodnie stalinowskie dziwi się, że władze Rosji wciąż wykorzystują historię jako element propagandy politycznej. To przedziwna sytuacja, tłumaczy historyk Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. U nas w stronie. W naszym kraju jest swoje widzenie historii, a cały świat postrzega te wydarzenia inaczej i nikomu nie przyjdzie do głowy, że może jednak to nieprawidłowe rozumienie, skoro nikt inny się z nim nie zgadza. Jeśli z tym nie zgadzam, nikt. Z kolei szefowa Moskiewskiej Fundacji Helsińskiej i znana radziecka dysydentka Ludmiła Aleksiejewa powiedziała Polskiemu Radiu, że władze radzieckie w okresie II wojny światowej wyrządziły Polakom niewybaczalne krzywdy. Prosić Polaków o wybaczenie ja nie mogę, bo my nie mamy prawa do uzyskania przebaczenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Fala upałów we Francji. Władze apelują, by szczególnie uważać na osoby starsze i dzieci. Nad Sekwaną 37 stopni w cieniu na kanale La Villette na północy stolicy uruchomiono kąpielisko, które okoliczni mieszkańcy przyjęli z wielką wdzięcznością. W Bordeaux temperatura jest jeszcze wyższa, a w niektórych rejonach Landów można oczekiwać, że słupek rtęci dojdzie do 44 stopni w cieniu. Wysokie temperatury panują także na południu kraju. Tam też szaleją pożary. O ile udało się opanować pożar, który strawił 200 hektarów lasów w Prowansji, o tyle strażacy wciąż walczą z ogniem w bezpośrednich sąsiedztwach północnych dzielnic Nicei. Żywioł strawił tam 120 hektarów lasu. Na szczęście nie ma ofiar. W akcji gaszenia pożaru udział bierze niemal 500 strażaków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w nocy na termometrach 8 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, 15 w Krakowie. Przelotnie może padać tylko na południowych krańcach. Jutro na zmianę słońce i chmury, deszcz w okolicach Krakowa i na Podhalu. Termometry pokażą w Koszalinie 23 stopnie, w Olsztynie 25, w Warszawie 27, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

skreczowanie to w muzyce klubowej obracanie płytą gramofonową wywołujące rozmaite dźwiękowe efekty. Już w 1960 roku John Cage, kompozytor awangardowej Cartridge Music, jako główny instrument użył gramofonowego przetwornika, manipulując nim, wzmacniając i nagrywając szmery, stuki i tym podobne, zaproponował niecodzienne, kontrowersyjne, obszerne dzieło, którego charakter zdominował użyty unikatowy instrument – adapter, czyli wkładka gramofonowa. Steve Nash i współcześni DJ-e to już zupełnie inna epoka. Po utworze Mazurek z Towarzyszeniem Smyczkowej Orkiestry Kosmopolis równie ciekawa kompozycja – Epic. tych masz, doceniony mistrz łączenia tak odmiennych środków wyrazu, odniósł zasłużony sukces. Realizację płyty Out of Fate streścił w wywiadzie udzielonym w tygodniku Do Rzeczy Grzegorzowi Brzozowiczowi. Pismo ukazało się wczoraj. Oto co między innymi powiedział Kacper Nowak, czyli znany nam bardziej muzyk jako Steve Nash. Najpierw tworzyłem utwór w komputerze, wgrywałem maszyny, syntezatory i tak dalej. Kiedy miałem szkielet, rozpisywałem go na partie i przydzielałem poszczególnym DJ-om. Zarysowane schematy gry orkiestry wysyłałem do Anny Weber, studentki kompozycji Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ona dodawała własne rozwiązania, aranżowała bity na orkiestrę i pisała partytury. I dalej. Mazurek, którym rozpoczynamy koncert, jest inspirowany twórczością Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina. Jest mocno polski, ale taki na przekór, bo mazurki są na trzy, a ja ten zrobiłem na cztery. Fuga dość jednoznacznie nawiązuje do twórczości Bacha. I dalej. Granie z orkiestrą jest dla DJ-ów zaszczytem i oni tego nie ukrywają. Z pomysłu na jeden koncert zrodził się spektakl, którego nieodzownym elementem są wizualizacje, odpowiednie oświetlenie i nagłośnienie. I ostatnie brawurowe nagranie z Out of Fate. Wspomniana fuga. Fuga, Steve Nash i orkiestra gramofonów. DJ-e i kilkunastoosobowy kwintet smyczkowy. Po kilkuletniej antenowej przerwie we wtorki nadrabiamy zaległości. Steve Nash to tegoroczna produkcja Polskiego Radia. Natomiast duo Władysław Komendarek, Przemysław Ruć i urywki, które rozpoczęliśmy proponować Państwu już przed tygodniem, to rok 2011. Wydawca niezawodny generator. W poprzedniej audycji Władysław Komendarek i Ruć bez powodzenia usiłowali nas uśpić wstępem tytułowej kompozycji wspólnego albumu. Niewykorzystane tajemnice fazy REM. Unexplored Secrets of REM Sleep. Dzisiaj inne nagrania, na początek to, które otwiera płytę. W ramionach olbrzymów. L-muzyka godna najwyższej rekomendacji i polecenia. dynamiczne, wirtuozowskie solo Władysława Komendarka, a także, no właśnie, tytuł utworu W ramionach olbrzymów. W realizacji albumu o tajemnicach fazy REM, oprócz inicjatora projektu Przemysława Rudzia, wzięła udział trójka instrumentalistów. Za chwilę trwająca 24 minuty czteroczęściowa suita, w której do duetu dołączył skrzypek Dominik Chmurski. Jak się Państwo przekonają, realizacja z roku 2011 wytyczała w owym czasie kierunki rodzimej L muzyki, a do dziś pozostaje artystycznie dziełem niedoścignionym. Dlatego też zdecydowaliśmy w trójce przedstawić Państwu tę suitę w całości. Proszę zająć wygodnie miejsca. Reminiscences from Beyond Infinity. Wspomnienia spoza nieskończoności. Thank you. Reminiscences from Beyond Infinity. Wspomnienia spoza nieskończoności. Części suity. Atawistyczny powrót do przeszłości, grając w kości z Bogiem, zanurzeni w szarej magmie, materii. I część czwarta, kolejne nadejście człowieka. Ten świetny album, mający senną fazę REM w tytule, powstał wirtualnie w sieci internetu. Komentuje Władysław Komendarek. Bardzo przyjemnym doświadczeniem jest możliwość tworzenia muzyki na odległość. Nagrywać płytę nie będąc i nie pracując jednocześnie w tym samym miejscu i czasie dla wielu jest niezrozumiałym. Muszą to być osoby technicznie i mentalnie przygotowane. Ani słowa o samej muzyce, która, przyznają Państwo, była ozdobą dzisiejszego wydania trójkowego wtorkowego studia. A na zakończenie fragment ostatniego utworu do Przemysława Rudzia, syntezatory i Władysława Komendarka. Syntezator, wokoder dołączyli Jarosław Figura, gitara, i Maciej Warda, gitara basowa. Tytuł Interrupt Stream of Consciousness. Przerywany strumień świadomości. Do usłyszenia.